kan från vänden. Ungefär där är det, ett gick med en vän. Kaffia, piano, strömmen är ljugen, du har ju en telefon. Fia, har ingen ro, i en flicka, tänk att komma mot. Fia, piano, strömmen är ljugen, har ju en telefon. Fia, har ingen ro, i en flicka. Yeah.